छोड़ अकेली, वो तुझे छोड़ अकेली, अब फूल से उड़ जाएगी तेरी बेटी, अब जाके परदेश में बस जाएगी। सोन चिरैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी। तोड़ के